musisz wiedzieć, bracie, kilka ważnych spraw. Spraw, aby zapamiętał każdą z nich, każdy fakt. Ten numer nie jest o flow i wielokrotnych rymach. Ten numer jest o nas i o naszych rodzinach. Skoncentruj się jak nigdy i wsłuchaj się w treść. Będziesz szokowany, wiedz, ale przekazuj dalej tą wieść. Globalizacja to największe zło, więzienie. Rząd walczy o rząd, dosz, będziesz ich więźniem. Niebawem zaczną wszczepiać chip RFID. To nie chodzi o wygody, będziesz na smyczy jak pies. Rząd uchwali ustawę o przymusie szczepień. To oznacza, że wstrzykną ci wszystko, co będą chcieli. Nie szczep się! To co jesz, to w większości GMO. Modyfikowanie ludzi żywnością, szczur ma dość. Na eurobiznes wydano tyle pieniędzy, że każdy biedny w Polsce mógłby za to przeżyć wieki. Słuchaj, jest mi miliardów złotych, rozumiesz? Jak bawiłeś się dobrze, to teraz odwiedź przytułek. PZU i PKO są wyprzedane, prawie koniec. Kraj ma wirtualny budżet, to nie. Rząd już ograniczył prawo do zgromadzeń. To oznacza, że niedługo zabiorą nam demokrację. No nie bądź więźniem, głosuj na patriotów, spiesz się. Teraz wyrzuć to zło, wyrzuć ich siebie. Zrobił sobie z siebie pracownika. Klikasz, wiedzą o tobie wszystko. Co wiesz, czego unikasz, z kim się spotykasz, gdzie mieszkasz, jak wyglądasz. A jak wszczepią ci chip, to zmienią cię w numer konta. Będziesz pracował za darmo, jak Chińczycy. Klikasz, wyrzuć wszystkie konta do śmietnika. Znikaj, pryskaj, zatuszuj swoje dane. Ogranicz wnet, chcesz prawdę, bierz wolnemedia.net. Aborcja, eutanazja, może zabij siebie. Auschwitz nauczyło cię tak dysponować człowiekiem, nie wiem. Homoseksualizm to dewiacja mózgu. Co to za społeczeństwo, co nie przedłuża gatunku, bracia? Łączę się z wami w bólu i namawiam. Wiara to nie psychiatria, ona pozwala zawracać bagna. Tolerancja to wymysł szatana, aby na placach zabaw siadał pan i całował pana. Nie masz prawa nas okradać, nie masz prawa zjeść śniadania, póki nie zje twoja armia. Nie masz prawa kłaść się spać, póki nie pomyślisz, ilu z nas szuka dziś miękkich ław. Jak to jest być ciągle głodnym? Dowiesz się, ta jabłoń jest zbyt daleko, by ją mieć. Nie wystarczy ci chleb, zżeraj krew, lecz pamiętaj, że po ciebie też przyjdzie śmierć. Polska, świat mi zasprawia.